لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على صحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم جل جلاله اشتراك etmiş bulunduğumuz bu Şifa-i Şerif kitabının derslerini bizim hem bedenimize hem ruhumuza şifa eylesin. Amin. Maddi ve manevi hastalıklarımıza deva eylesin. Amin. Başımıza yönelen bütün musibetlerden, afetlerden siper eylesin. Amin. Ve Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem bizden hoşnut ve razı olmasına vesile eylesin. Amin. Amin. Şimdi duanızı peşin yaptık. Gidebilirsiniz. Bazen sonunda yapıyoruz, bekliyorsunuz. Bu sefer peşin yaptık duanızı. Amin. Cemaatle dua reddolmaz yani. Çünkü cemaatin bereketidir o. Senin benim değil. Bir araya gelmek meselesidir. Bunda çok büyük kuvvet vardır. Ve le zikrullahi ekber. Elbette Allah'ın zikri her şeyden büyüktür. Zaten namaz da zikir için. Ekimis salate li zikri. Namazın için kıl, beni zikredesin diye. Namaz nedir? Sübhanekeler, Sübhane Rabbiyel Azimler, Sübhane Rabbiyel Ala, hep zikir. Yani Mevla'yı hatırlamak. Bu arada okunan ayetler, hadisler, konuşulanlar, dinlenenler hep zikir. Bütün maksat Mevla'yı hatırlamak. Yani namaz kılsan Allah aklına gelmese, maksat hasıl olmadı. Bu itibarla Allah'ın zikri her şeyden büyüktür. Ama Efendi Hazretleri buyururdu ki, bu zikir cemaatle olursa, o zaman büyüklüğüne büyüklük katılır. Ne demek işte bu şimdi bu irtibat bir araya gelmeler cemaatla zikre giriyor bu. Anladınız mı? Zikir sadece efendim toplanıp da Allah Allah la ilahe illallah demek manasına değil. O da zikirdir ama esas zikir Mevla'yı hatırlamaktır. Şimdi bu sohbet neye yardımcı oluyor? İnsana Rabbini hatırlatmaya vesile oluyor. İşte o zaman zikir manası tahakkuk ediyor, gerçekleşiyor. Ama öbür türlü adam eline tesbih alsa şimdi 5000 kere Allah dese fakat kalbinde Mevla'nın zikri olmasa o gaflettedir. İsim maksut değildir. Sadece isim okumak maksat değil. O vesiledir. O ismi okumak vesiledir. Ama hakikat zikrin gerçeği şekilsizdir. Yani Allah'ı düşünebilmek. Celle Şanuhu Celle Şanuhu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en büyük nimetidir. Ondan bahsetmek yine nedir? Allah'tan bahsetmeye eşittir. Çünkü sen Muhammed Mustafa'yı sallallahu teala aleyhi ve sellem niçin seviyorsun? Öyle ya şimdi. Niçin ondan bahsediyorsun? Niçin başka birinden bahsetmiyorsun? Onu Allah sevdim seçtim buyurduğu için. O zaman o da ne oldu? Allah için oldu. Allah için olanların hepsi zikre dahildir. Hep bunlar zikir sayılıyor. Yoksa tesbih eline alıp çeksen, Kur'an okusan cüzlerce, fakat hiç Allah aklına gelmese, bu sevap olmaz diyor. Büyük Şeyh Efendi, İsmet Garibullah Hazretleri. Eğer bin yıl dese Allah bir salik, muradı olmasa Allah-u Malik. Sevap asla verilmez, belki Halik. İsim maksut değildir, belki Malik. Evet. Murat kıl zat-ı hakkı gel gidelim, cemali bağ kemale seyredelim. Ne demek? Bir cilt kitap yazılır bunun şerhinde. Buyuruyor ki, bir Allah yolcusu, seyri sülük yapan adam, ne yapsa, bin yıl ömrü olsa da Nuh Aleyhisselam kadar hep Allah dese. Allah, Allah, Allah. Fakat bu arada maksadı Allah değil. Derdi gayesi Allah değil. Efendim, muradı olmasa Allah'ın malik. Malik ne demek? Sahip demek. Mülkün maliki mesela. Bu Allah isminin sahibi kimdir? Allah'ın zatıdır. İsimler başkadır. Kendisi, zatın kendisi başkadır. Ha bir yere varırlar ama bir de o isimden mücerret düşünüldüğünde bir zat vardır. İsimin haricinde düşünüldüğünde bir zat vardır. Şimdi insanın Allah derken maksadı ne olacak? O ismin sahibi olacak. İsmin sahibini kastetmeden Allah dese bin sene sevap asla verilmez. Hiçbir sevap alamaz diyor ya. Bu da acayip bir şey yani. Belki Halik boşuna yorulur diyor. Helak olur diyor. Onun için sevap asla verilmez belki Halik. Sen ne yap o zaman? Efendim murat kıl zat-ı hakkı gel gel. Sen Allah'ın zatını kastet. Sen Allah'ın zatına yönel. Onu düşün. O zaman kazanırsın. Şimdi bizler de bu zikir meclislerinde toplanıyoruz, ictima ediyoruz, bir araya geliyoruz. Gayemiz ne olacak? İsmin sahibi, maliki olan Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine ulaşmak, rızasına erişmek olacak. Rabbim erişenlerden eylesin. Amin. Evet. Şimdi dersimiz Şifa-ı Şerif'ten 6. fasla geldi. Bunun babları, fasılları bitmez mübarek. Bizi bitirir de bu bitmez. Bunda çok bab var. Her babta fasıl, fasıl içinde fasıl. Ne mübarek kitaptır bu. Bundaki ilimler ki Muhammed Mustafa'nın ilimleri sallallahu aleyhi ve sellem biter mi Allah'ın ilimleri bunlar? Bitmez yani. Bakalım biz mi biteriz, bizi mi bitirir bilmiyoruz. Ne kadar ömrümüz kaldıysa bu derse devam edeceğiz. İnşallah devam edeceğiz. Bu acayip bir şey. El-Faslu Sâdisu 6. fasıl Fîmâ verrede min kavli teâlâ Allah-u Teâlâ'nın kavli şerifinden yani ayetlerinden, beyanlarından varit olanlar fî cihetî aleyhisselâm Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ama hangi konuda için? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Bütün Kur'an onun hakkında. Fakat bu bab bu faslı özellikle ne hakkında? Mevride şefakati Allah'ımızın Habibine sallallahu aleyhi ve sellem acıması. Vel ikram ona değer vermesi. İkram değer vermek demektir. Bu hususta varid olan ayetlerden bir bölüm sunacak bize. Hep görüyorsunuz başından beri takip ediyorsunuz. Hep nedir mevzu? Hep ayet yani. Ayet hadis, ayet hadis. Öyle mi? E şimdi bu Şifa-ı Şerif sahibi Kazı Yaz Hazretleri Evliyaullah'ın büyüklerinden böyle büyük bir zata kalkıp da çok abartmış, aşırı gitmiş diyen adam ne olur? İbn-i Teymiye de onun için biraz İbn-i Teymiye eski alim. Fakat sakatlıkları var. İşte onun için Şifa-ı Şerif sahibine laf attı o. Bu Mağrib, Fas tarafındandır bu mübarek. Şifa-ı Şerif sahibi. Merakeş'te yatıyor kabri. Morokko diyorlar şimdi ülkenin adına. Efendim başkenti neresi? Yanlış biliyorsunuz. Fas değil. Bir de uyduruyorlar. Diyorlar ki Fas'ın başkenti Fas diyorlar. Millete de şey yapıyorlar ona. Bulmacada bulmacada da bir şey zannediyor. Yani bu kadar kültürsüz adamlar olmaz ya. Bir defa Fas başkent de değil. Memleketin adı da Fas değil. Fas orada bir şehir. İzmir gibi yani. Memleketin adı Mağrib. Arapçası. Bu İngilizcesi mi? Gavurcası mı? Bilmem ne. Haritada yazıyor. Morokko. Başkenti neresi? Rabat. Neresiymiş? Rabat. Bir de ücret alacağım ha. Öğretmenlik ücreti alacağım ha. Bu ne hangi derse giriyor bu? Sosyal mi ne bu? Tarih, mari. Yok tarih olur mu ya? Ne alakası var tarihle? Mübarek. Onu bile bilmiyorsunuz ya. Allah Allah. Tarihle ne alakası? Ben sana Fas'ın tarihini mi anlatıyorum burada? Memleketin başkenti neresidir? Tamam neyse he. Şimdi Mağrip'te, yani Morokko'da efendim başkent Rabat'tır. Fas çok meşhur bir şehir. Mesela şimdi İstanbul başkent değil ama Türkiye'yi demesen bile İstanbul dedim merkez anlıyor mu? Bazı kere Türkiye'yi anlatamıyorsun adama, İstanbul dedim mi? Daha çok anlıyor ya. Fas öyle bir şey olmuş yani. Meşhurluğundan alem olmuş kalmış. Bir de orada Merrakeş şehri var. Merrakeş diyorlar şimdi de, o aynı lafız telaffuz yakın birbirine. Orada yatıyor. Yolu düşen giden Fuzuli gezmesin. Mutlaka o kabri şerifi bulsun. Seb'a rical. O ustada bir kitap yazıyordum. Böyle küçük bir şeydi, yarısı kalmış öyle. Benim her işe atlıyorum öyle hep. Tamamlamak Allah nasip etsin. Amin. Amin. Vakitlerimi yetiştiremiyorum. Seb'a rical, 7 tane veli vardır. Onları ziyaret edin. Akşam İmam Süheyli ile bitiyor ziyaret. Ondan sonra duası ne isterse kabul oluyor inşallah. Kazı Yaz Hazretleri de orada yatıyor. O büyük veli Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iltifatlarına mazhar olmuş. İbn-i Teymiye yazık. Kalktı diyor ki bu muğayribi diyor. Bir de hakaret ediyor. Bu yani mağribli adamcık. Yani bu küçük adam diyor yani o mağribli küçük adam diyor. Böyle. Çok aşırı gitmiş diyor met etmekte. Şimdi anlıyor musun bu şimdikilerin nereye dayandığını? Bu şimdikiler uyduracak kadar kabiliyetleri de yok. Şimdi uydurmak da akıl ister. Bunlar da uyuntudur ama nerede nereye uyuntu olduğunu da demezler. Çalıntı yaparlar zannederler ki biz bulduk bunu diye millete de yuttururlar. Halbuki o hiçbir şey bulmuş değiller. Bu reformistler, bu yenilikçiler, bu bid'atçiler bunlar var ya. Bunların hepsinin geride masonlardan mutlaka bozuklardan, masonlardan neleri vardır? Akıl hocaları vardır. Ama biz kimden aldığımızı söyleriz. Bunlar onu da söylemezler. Bunlar tam hırsızdır yani. E bari ben de şundan sapıttım dedi. Ha, şunun fikriyle sapıttım de. Onu da söyle. Onu da demezler. İşte o İbn-i Teymiye de orada bu mağripli adamcık diyor. Çok aşırı gitmiş. Nereden aşırı gitmiş? Hep ayet hadis, hep ayet hadis. Nereden aşırı gitmiş? Burada bir aşırılık var mı? Bu kadar haftadır dinliyorsunuz. Sene oldu mu? Sene oldu he? E bak. Bu 10 senede de bitmez. Allah ömür verirse. Şimdi geziniyorum dışarılara da onun için haftada bir yapamıyorum. Çünkü hafta sonlarını mesela bir dahaki hafta sohbete ayırıyorum ya. Bursa'ya gidiyorum, Denizli'ye gideceğim, Samsun'a gideceğim, ora bura. Yani o milletin hakkı var. Dün gece Gebze'deydik elhamdülillah. Çok cemaat toplandı. Büyük stadyum doldurdular. Yani gezmek lazım. Bu millet ayağına da hizmet bekliyor. Ben de şimdi biraz daha pilim gittiği kadar işte. Birkaç sene daha pilim gittiği kadar gezineyim. Ondan sonra belki hepten size kalırım yani. Efendim. Allah elden ayaktan düşürmesin. Amin. Burası kolay oluyor. Ben geliyorum gidiyorum. Burası kolay. Yollar biraz daha zor olur. İşte biraz daha sağlık varken geziniyoruz. Onun için 15'te bir yapıyoruz. Yani haftada bir yapmamamın sebebi bir daha haftada gidip de eğlenmiyoruz yani. Anladın mı? Haftaya boş kalsın, keyif yapalım diye değil. Sohbet var, İstanbul dışına gidiyoruz. Yetişemiyoruz yani. Bak şimdi ondan sonra 15 gün sonraki sohbet için, sırf Şifa Şerif için gece döneceğim Denizli'den arabayla yani. Size 15'e yetişeyim mi? Çünkü 15'i de bozmayalım yani. Çünkü bu Şifa Şerif'in hakkı var. Bu ilimler kalacak. Bütün ümmete kalacak bunlar. Onun için burada bir aşırılık yoktur. Bir sene olmuş dinliyorsunuz. Hep ayet hadis duyuyorsunuz. Allah Teala Habibine bu değeri vermiş yani. Biz şimdi bunu eksik edebilir miyiz ya? Bize ne ya? Biz memnun olmamız lazım. Bu bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun üstünlüğünden bize pay geliyor. Çünkü ümmet olarak biz de öbür ümmetlerden niçin üstün olduk? Peygamberimiz üstün olduğu için. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Busiri Kasteybür dedi. Efendi Hazreti devamlı okuduğu şiir işte. Büşra lene ma'şaral İslami inne lene minel inayeti ruknen gayra münhedimi lemma de'allahu da'ina li ta'atihi. بِاَكْرَمِ الرُّسْلِ كُنَّا اَكْرَمَ الْاُمَمِ Müjdeler olsun bize ey İslam cemaatleri. Allah'ın bize öyle bir ezeli inayeti, yardımı var ki diyor. Öyle bir temel atmış ki bize hiç yıkılmaz o esas. Çünkü neden? Allah bizi kendi taatına çağıran peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. يَا اَكْرَبَ الرُّسُلِ Ey elçilerin, peygamberlerin en değerlisi diye seslenince كُنَّا اَكْرَمَ الْاُمَمِ Biz de otomatikman hiçbir şey yapmadan ümmetlerin en değerlisi olduk. Niçin? Peygamberimize tebaan. E bunu insan muhafaza etmesi lazım. Bunu kaybetmeye uğraşır mı ya? Kâle Teâlâ, Allah-u Teâlâ ne buyurdu? Şekerim düşük olabiliyor. Biraz bu sefer gözüm seçmiyor. Açıyorum o zaman gözlüğü çıkarınca daha iyi görüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma enzelnâ aleykel Kur'âne litteşkâ. Şimdi mana vereceğiz. Kıyle mana veriyor. Taha ne demek Taha? İsmün min esmâ-i aleyhisselâm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir isim olarak. Zaten de Taha ismi konuyor değil mi? İşte Taha oradan geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde li aşarat esma, benim 10 ismim var buyuruyor. Bu 10 isminden biri olarak da li inde rabbi aşarat esma, Rabbim katında benim 10 ismim var da, o 200 bir isim var, çok isim, 1000 ismi var. O hususta da büyük bir kitap yazılması gerekiyor. Çünkü bütün isimleri hakkında ayet hadis var. Bu sefer bütün ilimler bir araya gelmiş oluyor, onun isimlerinde toplanıyor. İnşallah fırsat verse o da bir büyük bir çalışma lazım. O 10 isim içerisinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taha ismini zikrediyor. Ebced hesabında diyor Aliül Kari Hazretleri, Ebced hesabıyla Taha'nın adedini çıkarttığım vakit 14 ediyor. O 14'te neye işaret ediyor? Dolunay'a işaret ediyor. Yani ayın en parlak evresi 14. gecesidir. O da ona işaret ediyor. Evet. Bir manası da vekilehu ismü lillah. Taha'nın bir manası da Allah-u Teala'nın ismi olma. Efendim rivayeti de vardır. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu manayı nakletmiş. O zaman ne oluyor? Taha'dan ne çıkıyor? Allah-u Teala'nın Tahir ismi. Tahir tertemiz demek. Ha'dan ne çıkıyor? Hadi isminin başı. Yani baş harfler remzeder, işaret eder. Bunlar mesela Elif, Lam, Mim, bunlarda da var mesela. Elif Allah'ın Elif'idir. Lam efendim diyelim Latif'in Lam'ıdır. Anladın? Mim diyelim Mecid'in Mim'idir. Böyle o Allah'ın isimlerinden baş harfler orada murad edilebilir. Buna da ihtimal vardır. Müfessirlerden görüş de vardır. Şimdi o zaman nasıl olacak? Hem Allah'ın hem peygamberin olur mu bir arada? Bir arada olmaz. Ya odur ya odur. E peki Allah'a isim olan peygambere isim olur mu? Olur. Ne diyor Lekad Câkûm âyetinde Tevbe suresinin sonunda? Bil müminîne raûfur rahîm. Benim peygamberim inananlara çok esirgeyicidir. Çok acıcıdır. Raûf rahîm kimin ismidir? Allah'ın ismidir. Kime vermiş onu? İki ismini Habibine takmış. Ama bu Allah'ın raûf rahimliği başka, Efendimizinki başka. Allah-u Teala'nın yaratmak manasındadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii şefkat, merhamet. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuldur. Kul olduğu için o bizim gibi vasıflar düşünülebiliyor. Etkilenmek, hislenmek, duygusallık, acımak, merhamet. Ama Allah hakkında bu manayı verebilir miyiz? Haşa veremeyiz. Allah Teala etkilenmez. Öyle bir şey yok. Ha fark var ama isim olarak birbirine kullanılabiliyor. Çünkü Efendimiz de Tahir değil midir tertemiz? E tamam. Efendimiz de Hadi değil midir hidayet eden? Ve inneke le tehdi ila sıratı mustakim. Habibim sen dost diyor yolda hidayet edersin diyor. Öbür ayette yehdillâhu li nûri men yeşâ. Allah dilediğini hidayet eder diyor. Oldu Allah Hadi. Peki öbür ayette diyor ve inneke le tehdi. Sen de hidayet edersin diyor. Ama Allah'ın hidayet etmesi yaratmak anlamında. Efendimizin hidayet etmesi sallallahu aleyhi ve sellem yol göstermek anlamında. Çünkü Efendimiz yaratamaz. Yaratsaydı amcasına hidayet yaratırdı. Anladınız mı? Allah ile peygamberin isimler ve vasıflar hakkında böyle farkları vardır. Şimdi vakıyla bir rivayet mana bu Taha'nın manası ya racül. Taha ne demek? Ey adam. Manasına da geliyor. O zaman aslı ya haza idi. Ya ta'ya dönmüş. Kalp oluyor o. Arapçada bu kalpler vardır. Harfler harfe döner. Haza'nın da zası gitmiş. İktisar var orada. Yetinilme kaidesi üzerine. O da hası kalmış. Taha yani ya haza. Ey iş felanca. Manasına da gelebilir. Vekı ile bir manası var. Ya insan. Evet. Ey insan. Taha'nın ey insan manası da vardır. Efendim bazı alimler tarafından. Vekı ile denilmiştir ki bizim anlayacağımız daha iyisi de budur. Hiye hurufun mukatta'tun. Hurufun mukatta'a birbirine eklenmeyen hece harfleri, kesik harfler. Limanin. Niçin konulmuş bunlar? İma içeren, işari manalar efendim içeren, ihtiva eden bir takım manalar için konulmuştur. O zaman ne diyoruz? Gerçek manasını kesin olarak şudur diye kim bilebilir? Allahu a'lemu bi muradihi bi zalik. Bunlardan tam maksadının ne olduğunu ancak Allah bilir. Şimdi öbürünü öyle değil. Mesela ma enzelna, biz indirmedik. Bak ona veriyorum. Orada şimdi şöyle de olabilir, böyle de olabilir diyor muyum? Onun manası dünya bir araya gelse ma enzelna, biz indirmedik. Ama Taha'da şurada olabilir, şurada olabilir, şurada olabilir. Ne oldu o zaman? Müteşabihat oldu. Ne demek? Farklı manalar düşünülebilir. Ama kimse diyebilir mi ki sadece budur da bu değildir? Diyemez. Ancak Allah bilir. Ama o manalar da inkar edilemez. Kâlel vâsıtıyyû, İmam Vâsıtî diyor ki erâde, Allah Teala murad ediyor. Ya Tahir. Ey Tahir. Tahir ne demek? Tertemiz demek. Tahir. Yani ya Hadi. Ey hidayet eden. Yani o zaman kimi kastediyor? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kastediyor. Vakıyla denilmiştir ki huve bu taha emrun, emri hazır gelir, minel vat'i, vat'e ayağını yere bastı demektir. Buradan emri hazır manasına gelir. O zaman emri hazırı tabi ta olur, hemze ile sonu ta. O hemze ne olur? Ha'ya döner. Ta olur. Ondan sonra onun ha'ya dönmesinden sonra okunuş için fethalanır, taha efendim olur. O zaman mana ne olur? Bas demek. Ey i'temid alel arz. Habibim diyor yere, ayaklarını yere daya. Bir kademeyke, iki ayağınla yere dayan. Ve la tut'id nefseke, kendini yorma. Neyle bil i'timad ala kademin vahide. Tek ayak üzerine dayanıp da öbür ayağını hafif kaldırarak tek ayağın üzerine basmak suretiyle kendini yorma diyor. Ve o kavlu, işte şu peşindeki ayetten de bu anlaşılıyor. Ma enzelna, biz indirmedik aleyke sana el Kur'an'e, bu Kur'an'ın için liteşka, yorulasın diye. Biz sana Kur'an'ın için indirmedik, yorulasın diye indirmedik. Yani biz seni çok müsamahakar olan kolay bir dinle gönderdik. Şimdi bu ne manaya geliyor? Nezelet bu atike el ayetu, bu atike kerime ne usta inmiştir? Fî mâ kânen nebiyyû sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz yetekellefu, kendini zora sokuyordu. Fîmâ, o şeyler hakkında indi ki kânen nebiyyû sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem yetekellefu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendini zahmete sokuyordu. Minesseheri, gece çok uykusuz kalıyordu. Ve te'abi, çok yoruluyordu. Ve kıyâm-i leyli, gece namaz kılmak için. Teheccüd namazını çok uzun kıldığı için çok uykusuzluk ve yorgunluk, bir de ayakta durmak. Ayakta da durmak ne yapıyor? Kan hep ayağa gidiyor. Ayağa gittiği için ayakta ne yapıyor? Ödem ve şişme yapıyor. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar teheccüd kılardı. Bunu çok duyuyorsunuz. Ayşe anamız hatta ne yapardı ayaklarına? Bir ovalama yapardı ki o ne oluyor o zaman? Biriken ödemi dağıtmaya yarıyor. Hani masaj dediğimiz şimdiki muamele. Bu vaziyette yani öyle işleri var ki sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı kere bir gece teheccüde İbn Abbas da küçük idi. Çocuk iken evde, onun evinde kaldı sallallahu aleyhi ve sellem. Annelerimizden birisi de onun mahremi oluyor. O gece kaldığımda diyor, teheccüd namazına durdu, beni de yanına cemaat aldı diyor. Uydum ona diyor. Ne kadar okuduğunu zikrediyor. Yani bir rekatta daha, ilk rekatta Bakara suresini okudu diyor. Bakara yani 50 sayfa. Mümkün değil 50 dakikadan aşağı okunmaz ama Efendimizin okuyuşuyla çok sürer. Çünkü o tertil üzere okuyordu yavaş. Tane tane. Rattilil Kur'ane tertila. Ona emir geldi. Kur'an'ı tane tane oku. Bu sefer bir de diyor hangi azap ayetine gelse duruyor Allah'a sığınıyor. Hangi cennet ayetine gelse duruyor istiyor. Dua yapıyor. Öyle okuyor. Bakara bitti. Dedim rükûa iner. Yok. Geçti Ali İmran'a. Ali İmran da bitirdi. Etti. 400. Yani Bekle Ali İmran'ın işte biraz eksiği var. 400 olma. Ondan sonra her seferinde azabatlerinde duruyor, sığınıyor. Öyle geçmiyor. Ondan sonra geçti Nisa'ya. Nisa suresi. İş gitti 5,5-6 cüze ya. Bir rekatta. İmam-ı Azam Efendimiz biliyorsunuz Kabe'nin içine girdiğinde 2 rekatta Kur'an'ı hatmetti. Hazreti Osman Efendimiz 1 rekatta hatmederdi. Hazreti Osman çok kuvvetli, hafızlığı taşı. 1 rekatta Kur'an'ı hatmeder. Onu şehit edecekleri zaman, eve baskın yaptıkları zaman hanımı öyle dedi. Siz ona bir şey yapamazsınız dedi. Öldürseniz ne olacak? O Kur'an'ı 1 rekatta hatmetmiş adamdır dedi. Şimdi bizim Efendi Hazretleri derdi mübarek. Bir deneyim dedi. 600 bini okudum dedi. Belim demir gibi oldu. Mübarek. O da tevazuundan söylüyor. O da dayanır yani hiç. Hiç. Saatlerce kılar. Arkasındakilerin hepsi uyur. Kafası eğilir. Bir bakarlar böyle hayal gibi de bakarlar yine o ayakta. Dalarlar yarım saat öyle kesti. Bir bakarlar o yine ayakta. Efendi öyle. Kılarlar. Çok. Bir rekatta. Ondan sonra diyor rükûa eğildi. Ayakta ne kadar durdu? Rükûda o kadar durdu. Sonra secdeye indi. Ayakta durduğu kadar kıyamda secdede o kadar durdu. Her secdede o kadar durdu. Anladın mı? Ne kadar sürdü o namaz? İbn Abbas genç çocuk yani. Allah kuvvet vermiş de dayanıyor. Bazen de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte vardır. Bir ayeti sabaha kadar tekrar etti namazda ayakta. Mesela o ayette çok önemlidir. Ne diyor? İn tu'adzibum fe innehum ibaduk. O da İsa Aleyhisselam'ın sözüdür. Kur'an-ı Kerim'de Mevla naklediyor. O ayet ki Maide suresinin sonunda geçer. O ayetle sabahı sabah etti. Diyorlar ki biz başka ayet duymadık. Tek ayeti tekrar edip çünkü neden? Çok manalı yani. Ümmetin kurtuluşu için. O ayeti geçemiyor yani. Ama sabaha kadar bir ayetle ayakta durdu. Ya. O ayeti tekrar ediyor. Allah Teala'ya öyle hitap ediyor. İn tu'adzibhum. Ya Rabbi sen bu kullarını azap edeceksen. Fe innehum ibaduk. Onlar senin kullarındır. İstediğini yaparsın. Biz ne karışırız? Ve in teğfir lehum. Ama sen onları affedecek olursan. Fe inneke entel azizül hakim. Yaptığın işe kimse karışamaz. İzzet sahibi sensin, hikmet sahibi sensin. Yani senin affetmeni isteriz manasına işaret var ama azap edersen de biz bir şey yapamayız. Onlar senin kullarındır. Senin mülkündür onlar. Mülkünde istediğini yaparsın. Bu ayetle sabah etti mesela. Onun için yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayeti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar kâne Resulullah yusalli hattâ teverrama kademâ. Ayakları şişinceye kadar kıldı. Kendisine dendi ki ya Resulallah innallâhu teâlâ kad gafara leke mâ tekaddeme min zemmike mâ teahhar. Allah senin geçmiş geleceğin ne varsa hiçbir şey yapmadan daha bağışlamış. Bir şey yapacak da değilsin ama peşin bağışlama müjdesini almışsın sen. E niye bu kadar kendini yoruyorsun ayakların şişti? Cevabını geçen de söyledik. Efele ekunu abden şekura. Madem Allah bana bu kadar iyilik etmiş, ben şimdi hakkıyla şükreden bir kul olmam gerekmez mi? O zaman ne oldu? Bu ayakları şişinceye kadar geceleri namaza durduğu için burada alimler bir hadis rivayet etmişler. Onu şimdi rivayet ediyor. Haddesena bize anlattı. Yani bize nakletti şimdi bu aşağıda söyleyeceği rivayeti. Kim nakletti bize? El-Gazi Ebu Abdillah Muhammed İbni Abdurrahman. İşte Abdurrahman oğlu, Muhammed oğlu Ebu Abdillah, Kadı Ebu Abdillah bize nakletti. Bu zat Endülüs ulemasından, Evliyaullah'tan bir zat. İşbiliye'de sene 503'te, sene 503'te vefat etmiş. Yani Kazı Yaz Hazretleri onunla görüşmüş. Bana bu nakli o yaptı. Ve gayru vahid, şimdi diyor isimlerini sayamayacağım kadar birçok ulema evliyadan da bu nakli ben aldım. Ama nereden geliyor hepsi? Anil Kazı Ebil Velid El Baci. Kazı Ebul Velid El Baci Hazretleri var. Bu da, bunlar hep Kurtuba, Endülüs uleması. Biliyorsunuz o Mağrib Fas tarafına Endülüs çok yakındır İslam devleti, Endülüs İslam devleti. Bu zat çok büyük bir alimdir. Sene 474'te Medine-i Münevvere'de vefat etmiş. Kazı Ebul Velid el-Baci. Herhalde İmam-ı Malik'in Muvatta kitabında da şerhi var. İmam Baci'nin 6 cilt bizde var o. Çok kıymetli bir alimdir bu. Ders okuttuğu zaman meclisine 40 bin tane fıkıh alimi gelirmiş. 40 bin tane fıkıh, fakih. Fakih ne demek fakih? Bütün mezhepleri bilen fıkıh alim demek. 40 bin tane. Dünyada yok şimdi. 4 bin tane bile yok. 400 tane bile çıkmaz. Dünyada 400 tane fakih çıkmaz yani. Böyle bunlar ayarında 4 tane çıkmaz. Ayarını bıraktık şimdi. Ayar hiç tutmuyor. 40 bin fıkıhçı gelirmiş onun dersine. Meşhur Hatib. Ondan sonra Hatib Bağdadi. O onun dersine gelirmiş. İbni Abdilber. Halbuki ondan yaşları büyükmüş ama İbni Abdilber meşhur alim. Onun dersine gelirlermiş. Şimdi bütün diyor Şifa-i Şerif sahibi, ben diyor işte Kazı Ebu Abdillah'tan aldım. O Kazı Ebil Velid el-Badi icazeten, icazet yoluyla izin müsaade almış bu nakli yapmaya. Ve min aslihi onun diyor efendim kitabından ve min aslihi yani kendi şeyhlerinden okuduğu asıl kitabından nakaltü nakil de yaptım. Efendim. Kale düşürdük onu aşağı. O buyuruyor ki şunu aç şuradan uzat elini. Haddesena bize kim anlattı? Ebu Zer El Hafız. Meşhur hafız. İnin ellerini sokur ya. Bulabiliyorsun bakalım. Hafız Ebu Zer. Bu hadis hafızı demek. Kur'an hafızı demek değil. Çünkü Kur'an hafızı çok var. Hadis hafızı şimdi hiç kalmadı da o vakit var idi. Hafız Ebu Zer bize nakletti. Kale, o diyor ki haddesena bize kim nakletti? Ebu Muhammed el Hummuviyyu. Hummuviyyu, bu da dedesine nispetle bu zat. Hummevey herhalde dedesi. Ebu Muhammed el Hummuvi, o bize anlattı. Bunlar hep sene 381'de vefat etmiş bunlar. Bunlar hep hadis hafızları eski. Haddesena, o diyor ki bize kim anlattı? İbrahim İbni Huzeym'in. İbrahim İbni Huzeym Eşşâşiyyu. Efendim. Şaş. Herhalde Şaş Taşkent'e diyorlar. Öyle mi? Özbekistan'daki. Olabilir. O ne diyor? Haddesena bize kim anlattı? Abdübnü Hümeyd. Abdübnü Hümeyd anlattı. Bu Abdübnü Hümeyd meşhur hadis hafızıdır. Bunun Kur'an manaları hakkında nesi var? Efendim bir de eseri var. Sene 249'da vefat etmiş. O bize anlattı. Bu isimleri niye sayıyor? Yani Kazı İyaz Hazretleri bir hadis rivayet ettiği zaman da istese ne yapar? İstese o hadisi Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyanlardan kendisine kadar silsileyi ekleyebilir mi? Ekleyebilir. Zaten 500'lü sene, yani bundan kaç sene oluyor? 900 kadar. 800-900 sene evvel. O zaman tabii irtibat daha kolay. Yani arada işte bak kaç tane var şimdi sayıyorsun isimleri. Kaç tane? 6-7 tane eklemeyle oraya ulaşacak. Ondan sonra haddesena o diyor ki Abd ibn-i Hümeyd bize kim anlattı? Haşim ibn-i Kasım. Haşim ibn-i Kasım sene 207'de vefat etmiş bu zat. Bütün kütüb-i sitte'de bulunan hadisleri var. Yani Bukhari'de, Müslim'de falan rivayetleri geçen insanlar bunlar. O kimden nakletti? Anebi Cafer. Efendim, Ebu Cafer'den nakletti. Ebu Cafer kim oluyor? Ebu Cafer, Cafer'in babası. Cafer kim? Cafer-i Sadık. Meşhur Cafer-i Sadık var ya, radıyallahu anh, hem tarikat Nakşibendiye silsilesinde, hem Mazam Efendimiz'in hocaları zümresinde zikrediyor Cafer-i Sadık Hazreti onun babasından, onun babasının adına ne deniyor? İmam Muhammed el-Bakır. İşte 12 imam denen silsilede de o İmam Muhammed el-Bakır'dan naklediyor. Ani Rabi' ibn Enes, Cafer Sadık'ın babası olan Ebu Cafer Hazretleri yani Muhammed Bakır kimden duymuş? Rabi' ibn Enes'ten. Rabi' ibn Enes kim? Meşhur Hazreti Enes var ya, Efendimizin hizmetçisi, 10 sene hizmet eden yüce sahabi. Onun oğlu, Rabi' onun oğlu. O da diyor ki Enes'in oğlu Rabi'den. Duydum. Ne oldu? Gitti mi? Eklendi mi şimdi? Eklendi. Çünkü neden? Rabi'im. Ne Enes zaten? Babası kim? Enes. Enes kim? Resulullah'ın hizmetçisi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Radıyallahu anhu ecmain. Allah hepsinden razı olsun. Şu kadar isimler geçti. Rabbim hepsinin derecelerini âli eylesin. Bu hadisleri bize rivayet edenleri Rabbim hayırla tarafımızdan mükafatlandırsın. Allah'ım derecelerine çok terfiler ihsan eyleyip kendilerini bizden hoşnut ve razı eylesin. Himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Allah'ım salihler anıldığında rahmetler yağar. Kavli şerifi muktezasınca bu meclise ve dinleyen her yerde dinleyenlere şu ismi sayılan raviler hürmetine rahmetler inzal eylesin. Amin. Amin. Amin. İçimizi dışımızı kuşatsın. Rahmetlerle kaplatsın. Amin. Amin. Dedikri salihin tenzilur rahmet. Salihler anıldığı zaman rahmet yağar. Çok büyük bir şeydi bu raviler. Haddesena, haddesena, haddesena. Yani o Bukhari'de mesela zaten 4-5 raviyle bazı ekliyor. Bukhari hatmi yapılıyor mesela. Niye Bukhari hatmi yapılıyor? Orada ne kadar isim geçiyor. İşte o kadar ulemanın, evliyan, hadis rivayet eden adı geçtiği zaman ne oluyor işte? Dualar kabul oluyor işte. Şifa-i Şerif de böyle bir kitap. Hiç böyle birine nasıl itiraz edeceksin ya? Yani şundan, şundan, şundan diye sayıyor ya. Silsilesini sayıyor. Şimdi mevzu ne? Kânen nebiyyü, Rabi ibn Enes anlatıyor. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, idâ sallâ, gece namaz kıldığı zaman, kâm alâ riclin, bir ayağının üstünde dik dururdu. Ve rafâ ukrâ, diğer ayağını biraz kaldırırdı. Bu, yani, kendisine bir çok ağırlıktan dolayı uzun kıldığından dolayı iki ayak birden şişiyor, şişme yapıyor. Bu sefer ne yapıyor? Mübarek namazı da devam ediyor, bırakmıyor da bir ayağına kuvvet veriyor. Öbür ayağını biraz hafif şey yapıyor. Bizim Efendi Hazreti öyle bir ayağına yüklenirdi hep. Kılarken bakarsın bir ayağın üzerine yük verir, öbür ayağı biraz rahata alır yani. Ha, rahata alır. Böyle olunca tabii bu ne demek? Çok yorulması devam ediyor yani. Çünkü öbür türlü bunu yapma lüzum yok. Bu yorgunlukta oluyor. İşte o zaman fenzelallahu teala, Allah Teala inzal buyurdu ki Taha, ne demek yani? Tayl arda ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed yere bas. İki ayağını da bas, rahat ol. Yani ne demek? İki ayağın rahat ettiği sürece kıl. Ne zaman ayakların ağrımaya başladı, birini kaldırıp birine dayanma. İkisiyle de yere rahat dayan. Ama şiştiği zaman da istirahat et. Çok yoruldun diyor. Bu şefkat midir? Allah'ın bu Habibine acıması mıdır? Ya. Ma enzelnâ aleykel Kur'an liteşka. Biz bu Kur'an'ı sana yorulasın diye indirmedik. Yani yorulma Habibim diyor. Şimdi burada anladınız mı? Ve lâ gafâ ebbi mâ fiyâca küllihî. Bu ayet-i kerimede bulunan minel ikram, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem yapılan iltifat ve husnil muamele, o güzel muamele Allah'ımız Habibine nasıl? Habibim yere bas, yere bas. Ayağını dinlendir, kendini çok yorma demesinde ne güzel bir muamele olduğunda bir gizlilik var mı? Herkes anladı değil mi? Tamam. Ve inceallâ Taha, eğer biz Taha'yı kabul edersek, Taha ismini, min Esma-i Aleyhissalatü Vesselam, Efendimizin isimlerinden kema kıyl, geride bir manada oydu ya, eğer öyle değerlendirirsek, evcu'ilet, yahut da bu kelime kabul edilirse kasemen, bir kasem kabul edilirse yemin, taha, sana yemin ederim gibi, o zaman zaten lehikal faslu, bu fasıl nereye eklenir? Bima kablehu, bir önceki fasla eklenir. Bir önceki fasılda ne okuduk dersimiz? Allah Teala'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına yaptığı yeminleri okuduk. Eğer bunu diyor yemin kısmından kabul edersek Taha'yı, o zaman zaten yeminde ne var? Büyük bir tazım var, büyütme var, yüceltme var. Efendimizin şanına yemin etti ya kaç yerde. Şimdi yemin kabul edersek geri iki fasılda değerlendirilir. Yemin kabul etmezsek de Taha bas yere kabul manasında kabul edersek, o zaman da Efendimiz'e yapılan şefkat, muamele güzelliğine delalet eder. Ve mislu haza bu gibi tabirler min nemtış şefakati merhamet cinsindendir. Vel meberrati iyilik cinsindendir. Yani Allah-u Teala'nın Habibine olan acıması ve ona yaptığı lütufkar muameleye örnektir. Evet, ve mislu haza min nemtış şefakati vel meberrati, buna benzeyen aynı yine acıma ve iyilik muamelesinin bir benzeri de nedir? Kavlu Teala şu ayettir. Hangi ayettir? Estaizu billah. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ اَثَارِهِ مِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَادِ الْحَدِيثِ اَسَفَا. Habibim, sen kafirlerin iman etmediğine çok üzülüyorsun. فَلَعَلَّكَ, herhalde sen بَاخِعُ النَّفْسَكَ, kendi canına kıyacaksın diyor. Yapma bunu diyor. Değmez bu gavurlara diyor. Canları cehenneme diyor. Niçin alâ âsârîm? Onların peşlerine gönlün gidiyor diyor, onların izlerine doğru. Yani inanmıyorlar. İnlem yu'minû, inanmadılar diye. Bihâdel hadîs. Bu her gün yeni yeni ayetler gelen bu taptaze Kur'an'a inanmıyorlar diye. Esefen. Ne demek? Teessüfünden, üzüntünden, kederinden kendine kıyacaksın. Ey ne demek? Katilün nefseke. Yani bu üzüntü ne yapar diyor? Seni öldürür diyor. İnsanlar bile şimdi üzüntüden, dertten, kederden, bütün kanser, manser diyorlar, stresten oluyor dedikleri nedir yani? İnsan üzüntü yaparsa bu büyük ağır hastalığa sebep olur. Öldürücü hastalığa sebep olur üzüntü. Sen kendini öldüreceksin diyor. Gazaben, lizalike. Kur'an'a inanmadıkları için. Gazaben. Bir kızgınlığım var. E tabi inkarcılara, kafirlere karşı Allah için bir gazap var yani. Ondan sonra ev gayzan, efendim kendi içinde de onlara karşı bir öfkem var. Ev cezan, bir yandan da tabi sende de biraz sabırsızlık, biraz tahammülsüzlük. Allah kadar kimse sabredebilir mi? Allah kadar kimse sabredemez. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sabırlı insan ama Allah kadar sabredemez ki. Bu sefer biraz ne var? Sabır, tahammülün azlığı var. Ne oluyor ondan sonra? Çok üzülüyorsun ve az daha kendine öldüreceksin diyor. Yapma, bu kadar değmez diyor. فَلَا تَذَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ. Senin kıymetli canın diyor. Bunların inanmadıkları için, bunların peşine bu kadar üzüntüye gitmesin diyor. Yine bu Resulullah'a acıma değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. وَمِثْلُهُ, yine buna benzer ayet-i kerimesi قَوْلُهُ تَعَلَىٰ اِذَا. Yine Allah Teala buyuruyor. Hep bunlar ayet-i kerimelerde. Demin okuduğum Kehf suresi 6. ayet-i kerimesinde. Şimdi buyurduğu ayet Şuara suresi 3. ayet-i kerimesinde. Estağfirullah. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اِنَّ شَأْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. Herhalde sen diyor, bunlar inanmayacaklar diyen canına kıyacaksın. Yapma Habibim, ben istesem onları inandırırım ama zorla yapmak işime gelmez diyor Allah Teala. Çünkü zorla iman iman olmaz. İstesem gökten bir ayet indiririm, Tur Dağı'nı kaldırdığım gibi kafalarına Beni İsrail'in, bunların da kafasına bir dağ kaldırırım, getiririm, Kayış Dağı orada duruyor. Ondan sonra hepsinin kellesi gerdanı secdeye eğilir diyor. Ama ben zorlamak istemiyorum. Sen de bu kadar üzülme diyor. Bu işler bana kolay gelir ama bu bir imtihandır. İnkar eden inkar edecek. Ne yapalım? Anladınız mı? Bunlar hep nedir? Bunlar Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ımızın acımasının eseridir. Öyle değil mi? Yani ben sana kıyamam dersin ya. Kıyamam sana, bu kadar üzülme ya, değmez falan, değil mi? İşte Allah-u Teala da Habibine, sen böyle yapma. Sen üzülme, sen kederlenme. Beş para etmez kafirler için. Allah-u Teala. Yine ve minazel bab, bu baptan, burada meal var mı? Bizim meal. Şu kitaplarda meal. Oraya koyun oradan. Bir tane baksak iyiydi. Bu baptan bizde var şurada yukarıda. Oradan kendinden de var. Kavlu Teala. Orada da yazdık mı bilmiyorum. Çünkü orada yer darlığımız var. Sayfa tuttuğu için kenarını biz Kur'an'daki sayfaya ayarlamışız. Biraz izahlar az oldu mecburen. Şu ayet-i kerime. Estağfirullah. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ الَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Sadakallahul azim. Bunlardan nerede? Hicr suresi 94 97. ayet-i kerimelerinde Habibine buyuruyor. Fasda açıkça çınlat ve haykır ve ilan et. Neyi bima ol emirleri ki tümeru sen onlarla emrolunuyorsun. Putlara tapmayacaksınız. Şirki bırakacaksınız. Bir olan Allah'a ibadet edeceksiniz. Benim oğlum elçisi olduğumu iman edeceksiniz. Bu emirler var. Şimdi putlara tapmayacaksınız dediğin anda Mekke kalktı ayağa. Bu bütün gavurların ilahlarına efendim hakaret. Bunlar hiçbir şey yapamazlar. Faydaları da yok. Zararları da yok. Bunlar aciz varlıklar dediğin anda adam buna tahammül edemez. Ama Mevlana buyuruyor sen emrolunanı haykır. Çınlat. Evet o zaman müşrikler şöyle derler, böyle ederler. Ve arizanil müşrikin. Bırak müşrikleri sen. Onlardan yüz çevir. Onlardan hiç onlara itibar etme. Dediklerine de iltifat etme. Onları adam yerine de koyma. Nerede şimdi? Biz ne kadar itibar ediyoruz? Değil mi? Gavurlar şöyle dedi. Gavurlar böyle dedi. Şöyle öneri verdiler. Böyle istekte bulundular. Şunu yapacaksınız dediler. Şöyle nota verdiler. Böyle istekte bulundu. He? Bütün gün haberle bunları anlatmıyor mu? He? Avrupa Birliği şunu istedi, şunu yapın, şu kriterler, bu bilmem neler. Ondan sonra da şunu yapamadınız, şunu eksik ettiniz, şunu fazla ettiniz. Ya. Habibim diyor, müşriklerden yüz çevir. Ne yapma? Onları adam yerine koyma. Burada da biz onu bakalım yazmış mıyız diye bakıyorum ama yer darlığından yazmamış olabiliriz. Beş kişi hakkında da nazil oldu. İnna muhakkak biz kefeynake sana kafi geldik el müstehziin. O dalga geçenler, seninle alay edenler hakkında biz sana kafi geldik. Bir günde işlerini bitirdi. Allah-u Teala. Beş kişiydiler. Aynı günde o beş gavurun isimleri de var. Başta Efendi Hazretleri çok anlatırdı. Birisi tuzlu bir şey yedi. Su içe karnı çatladı. Allah onu suya doydurmuyor. Çantlayana kadar içirtti ona. Bir tanesi suratı siyahlandı işte bir körükten suratına siyahlık geldi. Kapıya geldi evden açmadılar falan. Bayağı bir şey. Beşi bir anda bir günde gitti Mekke'deki beş gavur. Allah Teala biliyor senle Efendimizle çok alay ediyorlardı haşa. O alay edenlere biz kafi geldik onların işini bitirdik diyor. Hakikaten bir günde gittiler ya. Harp yok bir şey yok ha. Gitti Cebrail Aleyhisselam, adam ağacın altında oturuyor bir tanesi, Cebrail Aleyhisselam onun kafasını vurduruyor ağaca. Bu sefer de gören de yok Cebrail Aleyhisselam'ı. Zannediyorlar kendi kafasını vuruyor. Karısına diyor ki kurtarın beni diyor. Karısı diyor manyak mısın nesin diyor. Kendi kafanı vuruyorsun ben seni nereden kurtarayım diyor. O öyle gitti. Yani şimdi beşinin tam isimleri ve şeyleri hatırımda değil. Tefsirlerde vardır. Şu anda dersimiz de o değil ama ayette geçiyor yani. Şimdi Efendimiz'e ne kadar ikramları var o ayetler. Senle alay edenlerin biz işini bitirdik diyor. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهَ نَاخَرُ O bir Allah ile beraber başka ilah uyduranların şerrine kafi geldik. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ O kalanlar da yakında bilecekler. Onlar da Bedir'e kadar yolları var işte. Bedir'de de Ebu Cehil'lerin nalları koptu. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضَيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Habibim diyor, biz biliyoruz bizim hakkımızda neler söyledikleri için, senin hakkında neler söylüyorlar, Kur'an hakkında neler söylüyorlar, senin de gönlün darlanıyor bu işten, kalbine, göğsüne sıkıntı geliyor. Vallahi biz biliyoruz diyor. Yani senin gönlüne gelen darlıktan haberimiz var. Sen üzülme, üzülme. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Rabbinin hamdiyle tesbihe devam et. Sübhanallahi ve bihamdihi. Sübhanallahil azim. Estağfirullah ve tuğbu ile. Sübhanallahi ve bihamdihi. Sen tesbih yap. Ve kum mines sacidin. Sen secde edenlerden olmaya devam et diyor sen. Sen işin secde. Namaz, dua, zikir. Ve abudu rabbeke hatta etiyekel yakin. Ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et diyor sen. Ne zaman ölüm gelecek? Ya. Yakın burada ölüm manasıdır. Bazı yanlış mezhepler oraya mana veriyorlar. Şüphesiz inanç kazanana kadar ibadet et. Şüphesiz inanç kazandın mı ibadeti bırakabilirsin. Onlar işte, onlar sapık. Melami. Melami, bir şu, şucu, bucu işte bin türlü isimleri var. Böyle bir şeyler yapıyorlar. Namaz da kılmıyorlar falan. Ondan sonra niye namaz kılmıyorsun? Bize yakın geldi diyor. Sana şeytan geldi. Biz erdik diyor. Sen cehenneme erdin. Ondan sonra kainatın efendisi bile ölünceye kadar namazı bırakmadı da ağır komada vaziyette zorla kalkarak namazını kıldı da o ona yakın gelmedi he? Osman İbni Mez'un radıyallahu anh efendimizin göz bebeği sahabeden idi, çok sevdiği bir sahabeden idi, onu Medine'de kendisi gömdü eliyle muhacirlerden, o vefat ettiği vakit buyurdu emma ve fekadra el yakin, işte bu kardeşiniz Osman dedi, Hazreti Osman değil. O öbür Osman bin Maz'un. Bu kardeşiniz dedi, yakini gördü dedi. Ne demek yakini gördü? Yani perde açıldı şimdi, öldü ya, ahiretteki şüphesiz inancı gördü. Yani inanması gereken şeylerin gözüyle görmüş oldu. İşte yakın ölüm demek. Şimdi bu ayet-i kerimede de Resulullah'a teselli var mı? Olmaz mı sallallahu aleyhi ve sellem? Peki. Evet. Yine ve kavluhu teala şu ayet-i kerimesinde estaizu billah ve lekad istuziye bir rusulim min kablike, andolsun ki elbette muhakkak senden önce geçen nice peygamberler ile de dalga geçildi. Habibim seninle alay ettikleri vakitte bundan mahzun olma diyor. Teselli var, teselli. Teselli ne demek? Şefkat. Allah Teala Habibine acımasa, ona değer vermese, onun üzüntüsünü önemsemese, bu kadar ayet indirir mi? Değil mi? Ne kadar önem veriyor, anladın mı şimdi? Bana da diyorlar ki, hoca efendi ne varsa televizyonda sen konuşuyorsun, onlar gülüyorlar falan. Alay ediyorlar, şurada burada. Ben ona bakmam. Ben hakkı anlatmaya bakarım. O gülmüş, bu ağlamış, beni alakadar etmez. O arada nice insan hidayet buldu mu? Milyonlarca insan doğru yolu duydu mu? Vazife tamam. Tamam. O güler o. O öbürü dalga geçer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Senden önce nice rasullerle dalga geçildi. Sen ilk değilsin. فَحَقَّ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ O dalga geçenleri kuşattı. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ O alay ettikleri, dalga geçtikleri azaplar cehennem var mıymış, ney miymiş? He? O onları ne yaptı? Kuşattı. Şimdi hepsi cehennemin dibini boyladı buyuruyor. Geçmiş ümmetlerin peygamberleri, inkar edenleri hep cehennemde şimdi. Onun için seninkiler de aynı akıbete uğrayacaklar. Uğradı mılar? Uğradılar. Ama bu tesellilerde çok büyük meseleler var. Ve kâle Mekkiyün, İmam Mekki Hazretleri buyuruyor ki, şimdi bu arada da onu diyelim. Yarın akşam inşallah sansürsüz programına çıkacağız. Habertürk'ten şey istedi bizi, o Yiğit Bulut ismindeki arkadaş davet etti. Çok aylardır ediyor. Şimdi bir de onun programında dedi güzel bir şey olur, sen anlatırsın. Efendi Hazretlerine sordum yine. Biraz istirahat buyurmuştu evvelce. Şimdi dün telefon etti. Dedi ki biraz şimdi çık dedi, faydalar olacak. O ne zaman faydalar olacak buyurursa faydalar var. Habersiz iş yapmamak lazım. Kendi kafamıza iş iyi değil. Yarın pazartesi mi? Yarın 8'de inşallah. İnsanlara duyurun. Herkesi haberdar edin. Mühim olan bu işlerden nasibi olmayanlar bir şey duysunlar yani. Biz burada cübbelahmetyo.tv'den binlerce sohbet koyuyoruz oraya. Ama işte bizim millet gevşek, tembel, üşenik. Onun içindir ki o öyle kanallarda çıkınca biraz daha meraklanıyorlar. Aa böyle de bir şey varmış diye bir duyuyorlar. Oradan bir çengel içlerine, kalplerine Allah bir hidayet çengeli atarsa, bir hidayet cezbesi takarsa, ondan sonra başlıyorlar aramaya. Diyorlar ki ya bunun başka sohbetler nerede var acaba? O zaman bazısı derdine derman arıyor. Allah da ona derman yaratıyor. O zaman namaza başlar. Efendim ahireti düşünür, cennet cehennem olduğunu düşünür. Bir yandan da dua edin inşallah. Allah tesir yaratsın. Allah kalpleri döndürsün. Allah bu milleti hidayete çevirsin. Biz ehli sünneti anlatıyoruz. Şimdi orada çıktılar o kadar yanlış yanlış fetvalar verdiler benden sonra kaç aydır. Şimdi onları da bir temizlemek lazım yani. O yanlışları temizlemek lazım. Bak şu yanlış, şu yanlış, şu yanlış. Bu olacak iş değil ya. Milleti yine kafasını karıştırıyorlar. Onlar bulandırıyorlar. Biz durulduracağız. Bakalım nereye kadar gidecek. Ama biz Allah'ın memuruyuz. Biz kimseden maaşlı memur değiliz. Onun için kimse de bize şuraya çıkma, şuraya çık, şunu konuşma, bunu... Kimseden emir almayız biz. Ancak Efendi Hazretlerimiz müstesna. Geri kalan da kimseye soracağımız bir kim merci de yok. Başka bir soracağımız merci yok. Anladınız? Ona göre tebliğ olacak inşallah. Efendim, bundan evvelden ne faydeler zuhur et. Ama bu sefer daha bir ciddiyet olur. İlla istediler ki şunla çık, bunla çık aylardır. Dedim kardeşim, ben onunla bunla çıkamam. Çıkmamamın sebebi benim delillerim zayıf değil, çürük değil. İstediğinden çıkarım. Onu da sustururum Allah'ın izniyle. Ama velakin millet dinlerken öbürü de bir yanlış bir şey atar ortaya. Adam da ortada kalır da acaba o mu doğru, bu mu doğru? Biri şüpheye düşse ben günahkar olurum. Çünkü benden sebep izliyor adam. Şimdi benden sebep izlediği için ben o günaha ortak olamam. O kendi başka zaman izlediğinde izleme diyoruz ona, yanlış adamları dinleme, ama kendi kaşınıyorsa kaşınanı kaşırlar. Ben onu ne yapacağım? Ama benden sebep dinlerken acaba'ya sokmayalım insanlar. Ben dedim tek başıma gelirsem kabul ediyorsanız. Şimdi dediler tamam sen tek gel o zaman. Tamam. İnşallah Allah ciddiyet nasip eylesin. Sallallahu teala bima zikir. Bu kadar ayetlerle diyor İmam Mekki Hazretleri, Allah-u Teala Habibini ne yaptı? Teselli etti. Ve hevvene aleyh Habibine ne yaptı? Tahfif buyurdu. Ma yelka minel müşrikin. Müşriklerden ne kadar eziyetler çekiyorduysa, yani onların zorluğunu hafifletti. Ve alemehu, bir de Habibine ne bildirdi? Enne men temâde alâ dâlik. Habibim, şunu bil ki, şimdi çekiyorsun bu sıkıntıları, bu bir imtihandır, bu geçmiş peygamberlerde de olmuştur. Ama şunu sana bildiriyorum, kim bu inkarcılıkta ve seninle alay etmek hususunda ısrarcı olursa, yehullu bihi, onun başına konacak, ma helle bimen kable, ondan önceki kafirlerin başına gelen azapların misli bunların da başına gelecek. Bildirdi. Ve ondan sonra da bunu infaz etti. Değil mi? En büyük infaz nerede yaşandı? Bedir'de yaşandı. Çünkü 70 gavurun gebermesi, 70'inin de esir düşmesi, bu ne yaptı? Şirk düzenini çökertti yani. Mekke'de kimse kalmadı bir. Zaten Ebu Leheb de öyle, onlar dönerken dönene kadar da Ebu Leheb de öldü. Mekke'de kimse kalmadı. Bir Ebu Süfyan kaldı, ona da Allah iman nasip etti. Radıyallahu anh, o da Müslüman oldu, kurtuldu. Şimdi Allah'ımız böylece Habibine teselliler bahşet. Ve mislu hadi tesliyeti. Bu tesellilerden bir misal başka bir. Kavlu Teala Fatır Suresi 4. ayet-i kerimesi. Estaizu billah ve yukezzibuke fekad kuzzibet rusulun min kablik. Habibim sana yalancı mı diyorlar? Sen yalan konuşuyorsun mu diyorlar? Üzülme. Niçin ilk sana olmadı ki bu iş? Senden önce nice kıymetli peygamberlere hep yalancısın dediler. Nuh Aleyhisselam'a neler ettiler ya? 950 sene çekti. Onun için sana bunlar ne olsun? Teselli olsun. Ve min hâzâ, yine bu kabilden kavlû teâlâ, şu ayet-i kerime estaizu, Zâriyat Suresi 52. ayet-i kerimesi. Kezâlike, işte böylece مَا تَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولُ Habibim, senin ümmetinden bu inkarcı Ebu Cehillerden önce geçen kafirlerin her birerlerine ne zaman bir peygamber geldiyse illa kalu, mutlaka o peygamber için ne dediler? Sahirun. Kayadan deveyi çıkarınca baktılar ki biz yapamıyoruz. Bu nasıl yapıyor? Büyücü dediler. Anladın mı? Musa aleyhisselam asayı vuruyor, denizi yarıyor. Bunu şimdi ben yapamıyorum. Koca Firavun olmuş. Hiç kimse taktığı yok onu. Sinek bile takmıyor. At bile dinlemiyor. Musa aleyhisselam bir de koca deniz 12 yol oluyor. Bu sefer ne demek icap ediyor? Bu büyücü dediler. Hatta Firavun dedi, innehu lekebirukumul ledi allemekumus sihr. 70 bin büyücüyle onu karşılaştırdı. Onların bütün hünerleri, iki vadi dolusu malzemeler getirmişler. Efendim civalamışlar, boyalamışlar, urganlar, halatlar, ipler, vadiler böyle yılan ejderha gibi akıyor böyle. Görenler o güneşte tam kuşluk vakti bir göz boğacılık, bir hokkabazlık yaptılar ki zirve sanat o zaman sihir. Ya millet kaçışıyor ya, zannettiler ki her taraf yılan dolmuş. Halbuki bir şey yok. Yuhayyelu ileyhim sihrim. Hayal veriyorlar öyle. Ennâ tes'a. Sanki onlar o civalı boyalı şeyler güneşte vuruyor. Sanki onlar koşuyormuş gibi milletin gözüne öyle getiriyorlar. Ham Efendimiz Musa aleyhisselamınki sihir değil. Musa aleyhisselamınki mucize. Mevla da böyle. Bırak asanı bakalım. Velkâ sâk feydâye telgafu mâ yefikûn. Değneği bırakıyor. Şu kadar bir değnek. Oluyor ejderha. Öyle büyük bir ejderha oluyor ki 70 bin büyücünün bütün malzemeleri vadiyi dolduran hepsini yutuyor, yutuyor böyle. Çöp öğütme makinesi gibi. Ondan sonra nereye gitti bu kadar malzeme? O yine değnek oluyor şu kadar. Geliyor Musa Aleyhisselam'ın eline. Şimdi bunu görünce ne diyecek Firavun şimdi? Yenilgiyi kabul etmez ki. اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرِ Ha anladım diyor. Ne anladın? Siz anlaştınız diyor. Siz bir ufak, büyük, ufak şey göstereceksiniz. Büyü sergileyeceksiniz. Bu bir üst sanat sergileyecek. Sizi bununla aranızda anlaştınız. Bunun yaptığı sihir sizinkileri yutacak. Derdiniz diyor, beni buradan çıkartmak diyor. Bu diyor sizin baş büyücünüz. Bu öğretti size sihri diyor. Ne alakası var? Musa aleyhisselam kaçtı gitti. 10 sene kaldı Medyen'de, garip bir vaziyette. Nereden sihir bilsin? O büyücüler 70 bin büyücü toplamış bütün Mısır'ın efendim sahralarından. Musa aleyhisselam hiç onları görmemiş ki. Ne zaman öğretecek? Senden önce hangi peygamber gelse illa her peygamber mucize göstermesi şart mı? Şart mı? Şart. Evliyada keramet şart değil. Enbiyada mucize şart. Bir peygamber ama senin siparişin üzere şart değil. Öyle her önüne gelen o zaman da bana şunu göster. Öyle bir şey yok. Ama herkesin görebileceği bir mucize göstermesi şart. Çünkü ona inanmayan kafir olacağı için inandırıcı bir mucize şart. Evliya da şart değil çünkü adam sen desen ki bu adam evliya değil, gavur olmasın ki. Ama peygamber öyle değil. Her peygamber mutlaka mucize gösterdi. Buna da akıl erdiremeyenler iman da etmeyeceklerse ne dediler? Büyücü dediler. Bu kadar basit. Ev mecnun ya da ne dediler? Deli dediler. Her peygambere bu deli lafı takılmıştır yani. Çünkü böyle işte onların ibadetleri var ya peygamberle. Önceden beri de tanıyorlar. İnsanlara çok karışmıyor, görüşmüyor, konuşmuyor böyle sessiz halde. Efendimizin Hira mağarasına çekilmesi gibi falan böyle haller. Ya bu sıkıntılı. Bu topluma hiç ayak uyduramadı yani. Çünkü neden? İçki içecek, kumar oynayacak, zina edecek falan. Hiç öyle bir şey de yok. Böyle insanlardan uzak duruyor. Uzdeti seçiyor. Yani peygamberlikten önce de onların halleri öyle. Onun için bunlar aklı bize uymaz yani. Bu deli deliler. Etevâsavbi. Ya Mevla buyuruyor ki dünya kurulduğundan bu zamana kadar bu gavurlar birbiriyle bir toplantı yaptı da vasiyet mi ettiler? Yok. Onlar önce öldü. Bunlar sonra geldiler. Velum kavmun tağul. Hepsi aynı azgınlıkta. O nefislerindeki tuğyan ve azgınlık onlara aynı lafı söyletti. Habibim yüz çevir onlardan, bırak onları, ben seni kınayacak değilim diyor. Niye bunları inandıramadın, sana sormam diyor, sen vazifeni yaptın diyor. Bak nasıl onu rahatlatıyor. Azzeallahu Teala, Allah Teala Habibini ne yaptı? Teselli etti bima akbarahu bi, ona ne haber verdi bu ayetlerle? Anil ümmemiz salifeti, geçmiş ümmetlerin haberlerini veriyor. Ve mekaliha, Onların sözlerini li enbiya im kablo. Efendimizden önceki peygamberlere ümmetleri ne laflar ettiler? Ve mihnetim bim. O peygamberler o ümmetlerinden sebep ne sıkıntılara düştüler? Onlar hep anlatıyor, anlatıyor. Kur'an'da hep bunlar var. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası kaç defa, Musa Aleyhisselam'ın kaç defa? Ve sellahu bidalike. Bunlarla Efendimiz'i teselli ediyor. Am mihneti bimislihi min kufari Mekke'te. Sen de Mekke kafirlerinden aynı benzer sıkıntılara düşüyorsun ama ve ennehu şübhesiz ki o leyse evvele men lekiye zâlike. Yani sen bu işlerle ilk karşılaşan sen değilsin. Senden önce de çok oldu bu. El beliye izâ ammet gaffet ve dâbet. Bir bela diyor, bir kişiye geldiği vakit adam görürse ki herkes keyfinde, bir ben sıkıntıdayım, o zaman bela katlanır. Ya bir beni mi buldu hesabı, nefis mırıldanır. Ama bakarsan ki şimdi mesela hastasın, sen onlarda da aynı hastalık var. Ben şimdi pompayla yaşıyorum, burada pompayı çıkarıyoruz diyor, şeker kaç oldu, indi falan. Şimdi falan kendime bir sıkıntı gibi görüyorum. O sonra bir de bakıyorum adama, şimdi benim ilacım var. İnsülünü vuruyorum falan. Şimdi bu oradan bir adam geliyor, bir çocuğu getiriyorlar. Aa, lösemi, mösemi, kanser. İlacı yok, bir şey yok. Aa, sus, Ahmet diyorum, sus. Senin durumun çok iyi. Elhamdülillah, hastayım deme. Ha şimdi bu sorun ben ne oluyor? İnsan tek kendine geldiği zaman rahatsızlaşıyor. Ama bir dakika, benden beteri var. Aa, ben rahatım diyor. Bela genelleşirse hafifleşir. Öyle mi değil mi şimdi? Bir eve bela gelse bütün mahalle rahat. O sıkıntı fazla. Ha, bütün mahalleye bir sıkıntı geldi. Herkes onun evine de su basmış, benim evime de su basmış. Ne yapacağız şimdi yani? Şimdi Mevla buyuruyor ki, habibim bu ilk senin başına gelmemiş ki. Hep bunlar nedir? İkram, ikram. Şefkat, acımak. Niçin? Teselli. Teselli ne demek? Onu rahatlatmak. Gönlün hoş tut. Sana bir zeval yok. Sümme tayyebe nefsehu. Sonra da Efendimizin zatını, kıymetli zatını hoş tutmak üzere. Ve ebane uzrohu. Bir de bak senin mazeretin var. Artık sana ben özür mazeret beyan ediyorum. Bi kavli teala peşinden de buyuruyor ki fetevelle anhum. Ne demek? A'riz anhum. Habibim bu kafirlerden yüz çevir. Sen vaazları yaptın. Tebliğlerini yaptın. Fema ente bimelûm. Artık sen kınanacak değilsin. Ne demek? Ey fi edâi mâ bellâhte. Tebliğ ettiğin vazifeleri duyurman hususunda seni ben kınamam. Ve iblâhi mâ hummilte. Sana ben ne yük yükledim? Risalet vazifesi. Ne demek? Elçiliğimi duyurmak. Bunu sen yerine ulaştırdın. Ebu Cehil duymadı mı? Mucize görmedi mi? Ay yarıldı, görmedi miler? Mekke ehlinin gördüğü mucizeyi kim gördü? O zaman sana daha bir şey sormam diyor. İşte bunlar hep nedir? Rahatına bak. Niçin adam inanmadı hala? Ben mi acaba noksan ettim de bunu inandıramadım? Üzülme. Sen tamamsın. Ve mizlu kavlu teala. Bu ayetler çok çok ama saymış o, ben onun saydıklarını sayıyorum sadece. Kazı Yaz Hazretleri'nin. Yine şu ayet-i kerimesi teâlâ. Vasbir li hükmü rabbike fe inneke bi ayyunina. Habibim, Rabbinin hükmüne karşı sabırlı ol. Ben karar vereceğim. Ben onlar hakkında da senin hakkında da karar vereceğim. Benim kararıma kadar sabret. Fe inneke muhakkak ki sen bi ayyunina. Bizim gözetimimiz altındasın. Biz seni özel koruyoruz. Tur suresi 48. ayetinde ey ne demek? İsbir alâ adam. Onların eziyetlerine katlan. فَاِنَّكَ بِحَيْثُ نَرَاكَ وَنَحْفَظُكَ. Çünkü sen bizim gördüğümüz ve koruduğumuz bir yerdesin. Zaten bizim görmediğimiz bir yer yok. Biz istediğimizi istediğimiz yere koruruz, kurtarırız. Sen de bizim özel korumamız içindesin. سَلَّهُ اللّٰهُ تَعَلَى بِعَزَى. İşte bu gibi ayetlerle, manalarla Allah-u Teala Habibini ne yaptı? Teselli buyurdu. فِي اَيْنْ كَثِيرَةٍ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de çok ayet var. Yani ben diyor örnek saydım. Bütün bu ayetlerden ne anlattım size diyor Şifa-ı Şerif sahibi. Anlattım ki Allah-u Teala Habibine çok acıyor. Onu çok seviyor. Ona çok değer veriyor. Ve yüklediği vazife hususunda da ona çok yardım ediyor. Destek sağlamış. Aman üzülme. Aman değmez. Tamam sen vazifeni yaptın. Böylece ona bu verdiği tesellilerle onun değerini gösteriyor. Yani ben Habibime ne kadar önem veriyorum bize diye gösteriyor bize. Biz de ona göre o Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem sahip çıkacağız inşallah. Dinine, yoluna, sünnetine Allah bizi sabit eylesin, daim eylesin. Amin. İşte bu Şifa-i Şerif. Bunun şarihli bir Ali'ül Kari var, bir Şifa-ı Kafacı var, daha çok şerleri var. Bu Osmanlı'da çıkan metin. Aldınız bunu hep. Yeniden gelenler oluyor. Ne diyor? Şifa-i Şerif kitabının bulunduğu hiçbir mekanda hiçbir zarar vuku bulmamıştır. İmam-ı Şihab Hazretleri. Bulunduğu hiçbir gemi batmamıştır. Okunduğu demiyor. Okunduğu, okunması zor. Bulunduğu hiçbir gemi batmamıştır. Herhangi bir hasta onu okusa veya kendisine okunsa Allah-u Teala'nın ona şifa verdiği tecrübeyle sabittir. Tecrübeyle. Hele ki bir de başını elini tutarsa okuyan, ama bu tabi birden okunmaz. 7 gün, 10 gün hatim suretiyle okusa en ağır hasta olsa iyileşecek. İnşallahurrahman. Biri de bana okusa ya. Mübarek adamlar ya. Ben vakit bulamıyoruz, biz böyle gideceğiz. Ben de diyor bu kitabın bereketini bizzat müşahede etmişim diyor İmam Şahab Hazretleri. Onun için evde, ocakta bu yoktu hiç. Ben size baştan söyledim, aradınız bunu yok. Arabistan'dan getirmişler işte bu Arabistan baskısı. Bu da kalın ağır bir şeyler ama bunlar bir iki tane gelmiş. Koca Türkiye'ye Arabistan'dan kitapçıya gelmiş 2 tane. Arayan yok, isteyen yok. Roman olsa bilmem ne olsa kırıla gidiyor. O ve ben. Sevgilimle neler yaptım diye kitap yazmış, 25 milyona satıyor. Yemin ederim rezillik ya. Hem de saman kağıt, küçücük şey 25 milyon lira. Şimdi adama diyorum, ya diyorum, İrşad Kitabevi var, ondan geliyor Arapça eserler. Mübarek adam diyorum, koca Şifa-i Şerif, 2 tane mi olur diyorum ki. Ya alan yok, soran yok diyor. Bayram Hoca Allah rahmet etsin. Şehit Bayram Hoca bir vaazında söylüyor onu. Ya diyor, gelen kitap diyor, koca Türkiye 2 tane kitap geliyor. Birini ben alıyorum, birini Cübbeli'ye alıyorum diyor. O benim vaktim olmuyordu, o bana da ayırıyordu mübarek. Allah rahmet eylesin. Ya hiç kitap okuyan yok mu diyor ya. Hocam kalmamış diyordu. Bir sohbetinde var o, kayıtta. Şimdi şu kitap işte baş edemiyoruz ki, adama desek 2000-3000 tane getir, adam da getirmiyor. Burada diyor elimde kalacak, korkuyor. Şimdi biz bunu bastık elhamdülillah. Bu büyük berekettir size. Ben ölene kadar bunu bulursunuz. Bizden sonra yine bunları basmazlar. Yine kaldı. Kimi uğraşacak ya? Millet ama adam diyor, adam anlamıyor Arapça diyor, ben kimse almaz. Bulunduğu yer. Bak adam nerede? Moritanya'dan geldiler. Seyitlerden alimler diyor ki hangi hastamızın yanında mutlaka her hastanın yanında bir Şifa-i Şerif yanında koyarız diyor. Şifa-i Şerif maddi manevi dertlere deva. İnşallah hepiniz çoluğunuza çocuğunuza cehizlik bile ayırın yani. Her zaman da bulunmaz. Güzel de oldu. Osmanlı baskısı ama tıpkı basım gibi çıktı yani. Elhamdülillah istifade edersiniz inşallahurrahman. Dergi herhalde son haftadır. Yeni dergi çıkmadan evvel Arifan dergisinden bir yüklenme yapalım inşallah. Alalım, dağıtalım inşallah. Evet kardeşlerim, bu suretle evet Aile Çocuk dergisine de sahip çıkalım. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bu hizmetlerin her yere tebliğini bize muvaffak etsin, bizi muvaffak etsin, bizi müyesser etsin, kolay getirsin, tesirini halk eylesin. Amin. Evet efendim. Şimdi tekrar söylüyoruz. Yarın akşam saat 8'de Habertürk'te sansürsüz programı. Sansürsüz program. Siz teke teke alıştınız. Teke teke görmeyince dersiniz yok. Sansürsüz programında saat 20'de, yani ne demek 8'de canlı yayında olunacaktır. Sizin televizyonunuz yoksa siz dinleyin kastetmiyorum ama Lale Gül verir. Lale Gül efendim 88.4, televizyona bir lüzum yok. Siz 88.4 Lale Gül'den canlı inşallah dinlersiniz. Dinlersiniz ama esas mesele nedir? Umumi halk. Hiçbir şeyden haberi olmayanlara bir mesaj verilip belki bir çengel Allah atar. Bir hidayet kancası takar Rabbimiz Tebareke ve Teala. Allah cümlemizi hidayet eylesin. Bunu duyuruyoruz. 18 Haziran'da Hemedan Turizm'le Recep-i Şerif Ümresi'ne, haram ayda haram şehirde ihrama gireceğiz inşallah. Herhalde bu Recep Ümresi'nde de tutturacağız. Duaları da, bedduaları da tutturacağız inşallah. Çünkü haram aydır. Haram ayda yapılan dua, beddua reddolmaz. Evet. Kimse kimseye zulmetmesin, haksızlık etmesin. Biri gider Kabe'de bir beddua eder, adam burada berbat olur. Zulme lüzum yok, iftiraya lüzum yok. Allah için birbirinin hakkına, hukukuna riayet edelim. Hemedan Turizm'le beraber şimdi 2 kafile gittiler. Çok memnunlar. Allah kabul etsin ömrelerini inşallah. 18 Haziran'da size duyuruyoruz. Sonra hazırlık yapamadık, duymadık demeyelim. Efendim Regaib Kandili'nin ertesi 2 kandil arası Allah umremizi şimdiden müyesser eylesin. Bizi muvaffak eylesin, makbul eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aliyyil Vâbil Hamdülillâ Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم إنا نسألك الجنة Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inâ neselüke ridâke vel cennet. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inâ neselüke'l cennet. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Amin. Allahümme inâ neselüke min hayri mâ seleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mestaâzeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Entel müstehan ve aleykel belâhu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü niyetiyle buyurun. Es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya Resûlullah. Es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya Habîballah. Es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya seyyidel evvelîne vel âhirîn. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasıfûne ve selâmün alel mürselîn. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. İlâ şerefin nebî sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashâbihi ve şeyhine. Ruhu ruhina imam tarikatina imam rabbani imam masum beyt dahrar şahin akşiman delavetine attar Muhammed Halid Ziyahuddin Hacı Abdullah el-Mekki Muhammed Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Halil Nurullah ben Ali Dağ Bezzaz ben Hüseyin Kutsi ben Şerif Kutsi ben Ahmet İlmi ben Acim Şeyhina ruhu ruhina hadina lallahu al-Hacı Ali il-Hadir l-Khisqavi ila arvahi cemi'i meşahikina ve saatidina ammatina ammat muslimina ammatil cemaatil hadirina el-Fatiha Seyyidina Muhammed ve Ali